Ja przepraszam, ja tam się jebnąłem w jednym. Słuchajcie, możemy tak właśnie zrobić, nie? Okay, jeszcze raz. Tak. Poczekaj chwilę. Po tej, Wojtek, faktycznie raz dopiero tak, że... Cio, ja pokazuję. Nie, ktoś patrz na gest, patrz, no. Ja pokażę. Thank you.